Mos acaba de passar el teu company, un policia local, amb vosaltres, sou premsa, no? Sí. Vale, mira, tenim una fotografia d'un agent de policia local de Palma. Amb... Perdoni, però vostè no me crida. Telefonant d'una ràdio comunitària. Una ràdio comunitària que deu tenir un nom. Bé, sí, però això no és de lo que volen xerrar, no volen fer ni propaganda ni res, volen simplement esbrinar què ha passat. Perquè mos ha arribat una fotografia amb un policia local amb la mà alçada assetjant un ciutadà afrodescendent que estava assegut en seu cap baix a la plaça de les Columnes. Ha hagut uns 5 minuts, el policia local ha estat en seu casco posat pegant crits i provocant en aquesta persona, men, si feia qualque cosa, no ha fet res, ha telefonat un cotxe, cotxe de la policia local, ha arribat a la plaça de les Columnes i se l'han duit detingut. Volen saber qui és aquest ciutadà, per què se l'han enduit detingut i per què aquest policia tot sol, de manera arbitrària, ha decidit que aquesta persona s'envia de donar detinguda. Molt bé, d'acord. Ara jo li donaré un mail i per favor me faci la petició per escrit. No farem tot això. És a dir, no, és la vostra responsabilitat, no és la nostra. Nosaltres hem fet un tuit ja, hem fet un tuit en la foto està publicada, no mos interessa ser mediadors interculturals, ni mos interessa un sou de l'Ajuntament de Palma, ni mos interessa ser treballadors socials, ni volen ser part d'aquest sistema que és corrupte, que és un sistema patriarcal, és un sistema que a més està basat en el racisme i en el classisme. No hi volen formar part, formant part d'una comunitat i simplement volen deixar aquest missatge. Molt bé, jo ja he agafat el missatge. Molt bé, i esperant que sigueu conseqüents i que fegueu una miqueta d'autoformació sobre com s'han de tractar les persones que estan indocumentades al mig del carrer o no, perquè no tampoc sabem res, no sabem si estava documentada o no, imaginant que no. Jo tampoc sé res, per tant no puc parlar d'una actuació des d'aquí, no tinc cap tipus d'informació. Vale, està tuitejat, no sé si tens relació amb la persona com un item manager que du el Twitter de la policia local de Palma, però la fotografia està publicada. Molt bé. Qualque cosa més? Esperant qualque tipus de resposta a la publicació de la fotografia i si pot ser, pues això, fer públic des de la policia local que avui ha hagut això, no sé. D'acord, molt bé. Salut, que vagi bé. Molt bé, bon dia.